Nie chcę ich rzucać do jednego worka, ale pod pewnymi względami partie te główne w Polsce są do siebie podobne i to zresztą źle wróży naszemu życiu partyjnemu i z przyszłości polskiej demokracji. Piotrze, czego cię te spotkania nauczyły i czego się dowiedziałeś również, a może mniej jako historyk, a bardziej jako człowiek, jako osoba, która mieszka długi czas w tym kraju i przygląda się polityce? Czyli w Polsce. Oj, to jest, zaskoczyłeś mnie tym pytaniem. Bez przygotowania to naprawdę odpowiedzieć na nie jest bardzo trudno. Ja bym powiedział coś, co pozornie byłoby w kontrze do tego, co powiedziała Agnieszka, ale tylko pozornie. To znaczy te rozmowy i ta wizja przeszłości, którą moi rozmówcy mieli, to raczej pogłębiła takie moje przekonanie i moją świadomość tego, jak bardzo wieloraka jest rzeczywistość. To znaczy, w jak różny sposób można ją postrzegać i w związku z tym też, jaka ona jest zarazem znacznie bardziej skomplikowana, niż to wygląda w oczach wyznawców jakichś rozmaitych, jedynie słusznych tez, ale i również i znacznie bardziej ciekawa. Dziękuję bardzo. Piotr Kwieciński, dziękuję. Agnieszka Romaszewska-Guzy. Dziękuję. I profesor Antoni Dudek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy o książce Romaszewscy Autobiografia i mamy dla Państwa egzemplarze. Bardzo proszę dzwonić. 22 i 7 trójek. Telefony otwarte, bardzo proszę. A ja Państwu już bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, Dariusz Rosiak. Zapraszamy do reklamy. Wesołych świąt, tatusiu, a tu prezent. Rękawiczki, skarpetki i krawat. Tato, najlepszego, a tu taki drobiazg. Skarpetki, krawat i rękawiczki. Dziadku, a tu ode mnie od Jasia. Krawat, rękawiczki i skarpetki. Nie masz pomysłu na prezent dla bliskiej osoby? Podaruj opakowanie świąteczne Zdrowital, a wraz z nim elegancką i praktyczną szklankę z miarką ułatwiającą dawkowanie. Zdrowital, suplement diety dla osób po 40 roku życia. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Piosenki kabaretu starszych panów od A do Z. Niepowtarzalna kolekcja ponad 180 utworów Jerzego Wasowskiego oraz Jeremiego Przybory. Niezapomniane utwory w wykonaniu Kaliny Jędrusik, Ireny Kwiatkowskiej, Krystyny Sienkiewicz, Mieczysława Czechowicza i wielu innych wybitnych artystów. Sześciopłytowy album Piosenki kabaretu starszych panów od A do Z. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 15 grudnia, jest 22. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie apel premiera Jaceniuka o wsparcie finansowe dla Ukrainy. 6 śmiertelnych ofiar strzelaniny na przedmieściach Filadelfii i zabójstwo w najstarszym szpitalu psychiatrycznym w Polsce. Premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk zaapelował w Brukseli o wsparcie finansowe dla jego kraju na stabilizację gospodarki i finansów. Zapewnił, że jego rząd zrobi wszystko, by wdrożyć reformy uzgodnione w umowie stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Przypominał, że wdrożono już 2 programy cięci. Zapewniał, że przyszły rok będzie rokiem stabilizacji, a kolejny rokiem wzrostu i ożywienia gospodarczego. Dziś w stolicy Belgii odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Stowarzyszenia Unia Europejska-Ukraina. Do tej pory Kijów otrzymał z Unii 1 360 000 000 euro, tak zwanej pomocy makrofinansowej na ustabilizowanie sytuacji budżetowej. Cały program wsparcia dla Ukrainy ogłoszony wiosną ma wartość ponad 11 miliardów euro. Według informacji mediów Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje jednak, że Ukrainie zabraknie 15 miliardów dolarów i ostrzega rządy państw zachodnich, że krajowi temu grozić będzie załamanie finansowe, jeśli środki te nie znajdą się w ciągu kilku tygodni. Do 6 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar strzelanin na przedmieściach Filadelfii w Stanach Zjednoczonych. Sprawca nie został na razie schwytany. Policja otoczyła kolejny dom, w którym może ukrywać się napastnik. Przez wiele godzin uzbrojeni po zęby policjanci otaczali dom w miasteczku Southerton. Podejrzewali, że właśnie tam ukrył się morderca. Okazało się jednak, że napastnika nie ma w środku i poszukiwania przeniosły się do pobliskiego Pensburga. Właśnie stamtąd pochodzi Bradley William Stone, który w kilku strzelaninach zabił co najmniej 6 osób, a jedną ranił. Liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć. Dom w centrum Penzburga jest otoczony przez policyjne oddziały specjalne i pojazdy opancerzone. Co chwilę rozlegają się wezwania, by Stone poddał się i opuścił budynek. Nie jest jednak pewne, czy mężczyzna znajduje się w środku. Motywy działania sprawcy nie są znane, nic nie wskazuje na terroryzm. Według lokalnych mediów wszystkie zastrzelone osoby znały Stone'a, 35-letniego, dobrze zbudowanego mężczyznę, który ma problemy z chodzeniem i porusza się o lasce lub z balkonikiem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Policja wyjaśnia okoliczności zabójstwa w szpitalu dla nerwowo i psychicznie chorych w Świeciu nad Wisłą. Zginął 57-letni mężczyzna. Jego ciało znaleziono po południu, mówi rzecznik prasowy świeckiej policji Maciej Rakowicz. Dyżurny świeckiej komendy został poinformowany o znalezieniu zwłok 57-letniego mężczyzny w szpitalu psychiatrycznym w Świeciu. Po przejeździe na miejsce do tej sprawy został zatrzymany 23-letni mężczyzna, który mógł się przyczynić do śmierci tej osoby. Sekcja zwłok wyjaśni przyczyny i okoliczności śmierci. Jak ustaliło Polskie Radio, i ofiara i podejrzane morderstwo to pacjenci szpitala psychiatrycznego. Na razie nie wiadomo, co było motywem zabójstwa i czy na oddziale w czasie tego zdarzenia był obecny personel. Jest zielone światło Komisji Budżetowej Europarlamentu dla wydatków Unii na przyszły rok. Teraz budżet czeka już tylko na zatwierdzenie przez wszystkich europosłów. Głosowanie w środę na sesji plenarnej w Strasburgu. Wcześniej porozumienie zaakceptowały kraje członkowskie. W ten sposób wspólnota uniknęła kryzysu budżetowego. Gdyby nie było zgody, Unia miałaby prowizorium, co oznaczałoby kłopoty dla odbiorców funduszy. Negocjacje przedłużały się, bo najpierw trzeba było załatać dziurę w tegorocznym budżecie wynoszącą ponad 4,5 miliarda euro, podkreśla w rozmowie z Polskim Radiem europoseł Janusz Lewandowski. Dołożono nie tyle, ile trzeba, ale przynajmniej można będzie spłacać rachunki również z Polski. Na rok 2015 jak zwykle będzie trzeba mieć dokładkę, bo jest poziom płatności zbyt niski w stosunku do tego, czego oczekujemy jako rachunki płynące z 28 krajów. Wysokość wydatków uzgodnionych na przyszły rok to 141 miliardów 200 milionów euro. Wielu komentatorów uważa, że to nie wystarczy, by spłacić wszystkie zobowiązania i dlatego pod koniec przyszłego roku w Unii znowu trzeba będzie szukać sposobów na załatanie dziury budżetowej. 15 tysięcy osób znów wyszło na ulicę Drezna, by protestować przeciwko rzekomej groźbie islamizacji Zachodu przez uchodźców z krajów arabskich. Uczestnicy cotygodniowego marszu domagali się zaostrzenia przepisów o przyznawaniu azylu oraz surowego karania aż do deportacji z kraju uchodźców wchodzących w kolizję z prawem. Kanclerz Angela Merkel ostro skrytykowała prawicowych organizatorów nagonki na obcokrajowców. I na koniec akcja choinka, której celem jest zapobieganie kradzieży sosen i świerków z lasów. Leśnicy przypominają, że za kradzież drzewka grozi mandat, kilkutysięczna grzywna albo nawet kara pozbawienia wolności do 5 lat. Można czasami za 30 zł, bo ta cena choinki to jest 30 zł, mieć dużo większe kłopoty. Ostrzega Mariusz Borowski z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Akcja choinka potrwa do 28 grudnia. To był serwis Trójki. Wtorek z chmurami, miejscami słabymi opadami deszczu na termometrach od 1 do 4 stopni w północnej części kraju i od 4 do 8 w południowej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy mogę zgadnąć, na jaką piosenkę zagłosowałeś w topie wszechczasów? Dzień dobry. Tak. Still got the blues, Gary Moore. Zgadza się. Mogę się odwdzięczyć? Tak. Czyżbyś zagłosował na Hotel California? Dzień dobry. Jak od 21 lat, tak. 21 top wszechczasów to będzie pierwszy dzień stycznia 2015 roku. Państwa muzyka na antenie programu trzeciego. Głosowanie do 30 grudnia. polskieradio.pl/trójka. Na 21 top wszechczasów zapraszają Piotr Baron, Marek Niedźwiecki, Piotr Metz i Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Perfect Life 1995. Archiwalny koncert po raz pierwszy na DVD. Goście specjalni: Czesław Niemen, Krzysztof Cugowski, Darek Kozakiewicz, Andrzej Urny, Wojciech Pytkowski. Perfect Life 1995. DVD plus 2 CD do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Tygodnik Przegląd i Top Gitar. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Maniak po ciemku. Dobry wieczór Państwu, Wojciech Manna na posterunku, jak zwykle o tej godzinie, jak zwykle tego dnia. Zaczynamy od nagrania, które wniesie szczyptę kobiecości w ten bluesowo-rockowy wieczór. Sunday morning, you gave no warning that you would break your word. Smutna dość piosenka When You Were My King. Kiedy byłeś moim królem, wtedy, kiedy byliśmy razem, kiedy byliśmy kochankami, śpiewała Jennifer Magnus. No bo to właśnie ona rozpoczęła nasze dzisiejsze spotkanie, płyta Original. Płyta, którą bardzo artystka była przejęta, bo to był powrót jej własnej wytwórni płytowej Fathead, no i wszystko na jej głowie. Przygotowanie, zgrywanie, promocja, produkcja, takie absolutnie własne dziecko. No ale trzeba powiedzieć, że dziecko udane. Piosenka When You Were My King przed chwilą, a przed nami jeszcze dwie. Who Am I? Kim jestem? A potem Standing. Geneva Magnus. I don't understand what you mean. Say it again. A little less bitchy, please. I can't help but think you'll try to turn around and come back home. Come back home. Who are you to tell me I'm wrong? I'm not wrong. Who are you? You think that it's up to you, but you're not. There's no taking back what you said. I still can't believe you think that I'm buying this. Now just wait and see. You're gonna miss me when I'm gone. I'm long gone. Who are you to tell me I'm wrong or not wrong? Who are you? You think that it's up to you? Well, you're not. Just the one who loves. your time. I don't tell nobody. Geneva Magnes wystąpiła na wszystkich słuchaczy audycji Maniak po ciemku. Ja przyznam się, że co wtorek mam pewien dylemat, jeśli chodzi właśnie co poniedziałek mam pewien dylemat dotyczący wyboru utworów. Powiedziałem wtorek, bo często przygotowuję audycję awansem. Krótko mówiąc, w każdym tygodniu przed emisją kolejnego wydania Maniaka po ciemku mam dylemat, czy koncentrować się na płytach nigdy nie nadanych w tej audycji, czy wracać do tych, które ja bardzo lubię, czy wreszcie tworzyć program z przewagą rzeczy dawnych, starych, które kiedyś, dawno temu być może w mojej audycji się pojawiły, ale ona już jest tak długo na antenie, że chyba pokolenie minęło, no więc tych nowych, młodych słuchaczy też warto zachęcić do słuchania rzeczy sprzed lat. No i ten dylemat trwa, nigdy go nie rozwiążę tak naprawdę. Pocieszam się tylko tym, że nie ma nigdzie takiego przepisu, że raz nadana przeze mnie płyta czy piosenka już nigdy nie może powrócić tej audycji na antenę. Raczej staram się pilnować tego, żeby nie powtarzały się piosenki, ale płyty wracają, tak jak właśnie wraca ta, o której mówiłem dużo dobrego, a szczególnie o okładce. I'll be ready when my train live his life again. Gary Clark Jr. na żywo z tej płyty, którą chwaliłem, nie tylko zresztą za zdjęcie na okładce, ale po prostu świetna muzyka. When My Train Pulls In, jego własna kompozycja. No i jeszcze jedna, jego własna, Nam. Gary Clark Jr. na żywo. Tyle na dzisiaj, jeśli jego obecność, jeśli chodzi o jego obecność w tej audycji, ale takiego słowa honoru nie dam, że on już nie powróci. Thank you. Gary Clark Jr. śpiewał, grał na gitarze z zespołem, koncert i tak dalej, ale ja przypominam, że choć gitara jest niesłychanie popularnym instrumentem wykorzystywany w muzyce, która w tej audycji najczęściej się pojawia, to nie możemy lekceważyć fortepianu czy pianina. Pretend to be in love with me. Don't pretend. Don't pretend to be in love with me. Because that secret you're keeping will soon bring you. Now if you don't love me, just say it, tell me so. Now if you don't love me, girl, say it and tell me so. Pretending, pretty baby. Girl, let me know. Don't pretend that you are happy with that fake smile on your face. 'Cause every time I try to kiss you, your mind's in another place. Don't pretend. In love with me. Because that secret you're keeping will soon bring you misery. Happy with that fake smile on your face. Every time I try to kiss you, your mind's in another place. Don't pretend. Don't pretend to be by my side. To było nagranie zatytułowane Don't Pretend, nie udawaj. No i ten fortepian to instrument, który obsługiwał Kenny Blues Boss Wayne, który oczywiście również śpiewa, ale gra na klawiszach i właściwie zdominował ten zestaw muzyków, ale nie bądźmy tacy znowu lekkomyślni, że gitary tu nie ma, bo jest oczywiście i to w rękach nie byle jakiego mistrza, bo Duke'a Robillarda, który jednocześnie był producentem tej płyty, płyty zatytułowanej An Old Rock and Roll. No więc mamy i rock and rolla, i bluesa, a wszystko to pojawiło się na świecie w 2011 roku. No i myślę, że zasługuje na jeszcze jedną prezentację. Będzie to nagranie Bring Back the Love, czyli Niech Powróci Miłość. Kenny Blues Boss Wayne. Can't buy. Bring back the love. Don't pass me by. I'm feeling sad. Gonna lonesome cry. Oh, when I hear the sound of your joy we shared for years. Bring back the joy and dry my tears. Won't you come back to me, my dear? That will be music. A true romance, and I know I made promises, and I let you down, but these are real tears. Bring back the love, so I won't weep. Mówiłem oczywiście sporo na temat tych piosenek sprzed lat. No i zakończę dzisiejsze nasze spotkanie starszą nieco płytą, ale podkreślam słowo nieco, bo nie będzie to jakiś niebywały zabytek, album z 1996 roku. To jest płyta, którą stworzył niejaki John Grimaldi, znany lepiej blues fanom jako Studebaker John. Nagrał ją z zespołem The Hawks. Płyta nosi nazwę, nosi tytuł Tremolux albo też Tremolux z amerykańska. I dwa nagrania, które zakończą nasze dzisiejsze spotkanie, myślę, że wprowadzą Państwa w dobry nastrój. Studebaker John skomponował te utwory, śpiewa, gra na gitarze i harmonijce, a ich tytuły to Rock My Baby Right i Boogie Twist. Można tańczyć i czekać na następne wydanie Maniaka po ciemku już za tydzień. Break a light now.